isang binibini na walang kasing ganda. Ang nahuli ng aking mga mata, nabighani mo ako, okay bilis. Ang iyong dating, okay bangis. Nagsimula ang lahat sa mga nakaw tingin. Nagamit ang mga mata nating matatalim. Na para bang nauhusap, sinasabing pakiusap. Nasige na tayo at sabihin mo sa akin na di pumuri. Agad akong lalapit, magpapapansin, ipapadama sa iyo, ikaw ang gusto ko. Marinig ko lang ang mata mismo, oh oh. Na na na na na, nananapit sa yakap mo. Ngayon ikaw ay nasa aking tabi. At bago pa tayo abutin ng ating gabi, simulan na natin ang kabanata. Sigurado nga ito ay isang tadhana. Kung panaginip man ito ayokong magising. Kung palabas man ito wag na natin tapusin. Sa mga oras na ito ikaw lang at ako. Pangako sa'yo na nandito lang ako. Magdamag tayo, maglalakbay. Lilibutin ang mundo magkasabay. Magsayaw at magkanta nang walang humpay. Limutin natin ang problema sa mundo malumbay. Na na na na na, nananabig sa yakap mo. Pa, pag-ibig na kaya ito? Ikaw na nga, walang iba. Ang hinahanap ng aking puso. Sa piling mo, anong saya? Wala nagtatalo pa sa Maria Clara ko. Yakapin mo ako at hawakan aking kamay. Pangako sa'yo, hindi ka malulumbay. Yakapin mo ako at hawakan aking kamay. Pangako sa'yo, hindi ka malulumbay. Oh, Maria Clara ko. Ikaw na nga, walang iba. Ang hinahanap ng aking puso. Sa piling mo, anong saya? Wala nagtatalo pa sa Maria Clara ko. Na na na na, nabiyag mo damdamin ko. Pa, pangako din nagbibiro. Ikaw na nga, walang iba. Ang hinahanap ng aking puso. Sa piling mo, anong saya? Wala nagtatalo pa sa Maria Clara ko. Na na na na, o Maria Clara ko. Maria Clara ko.